踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の انجامي هاب جاردني ساروكي سان زيمين ام للايا كوي قشتي دنگا ورقيرا وكان 580 دنگا وچلو هش دنگا لوشاواتوا وسيوسيا دنگ داريش امادا نبون هش بالو راوية زوريني دنگي بتز نيناوا ورجي بشدار بوان لسايا 82.7 بويا هاب جاردنكا دوبارا اكرتوا شون كامر جاكا جيبجي نكراوا كرا ريقا ما باسيريش بكم نخير نابيا تانیا همه سریش بگم و هیچی در نه یالم هیچ کسی دنگه کام ببینه چون که من پس رو کیلیش نکالم جرد راو و ام بریارش به دستی منه لبره و چواره او مکه کپشانه بم تیگشتی؟ ای خوشی لچوی اگر نزارم چه دنگی بمینی او ای رزیل کچل راوسا ای گمشا او چیه بیزار بوی؟ پیم بله ای تو پیم بله ای سوکا پیم موابی تو سری حوالا کن نکه ام هلب جارد نبو وکراوا چون که سرگ نیتی رو مل دنگو کانانه لوکاته لگل میرویشی گره و شاری کردو مردو او کمالکه لبرانبره و کار زوی که زوری بده زینه میرو هر وکو پیشمینیم کرد شتی زور روی انوالم جیهانه لکاته که تو بدوی کرولوی اگره تو بو شرکه وستای لبیر کردنوا بوی بیر که تو شر لگل سرو کب که یا میرو که او پیویستی با وستانی هبو بو اوی بیر بکم اوا لوانه تو ببیتا برای بدی کارکانی من گون و کلوه لگلو کسانه روشن بوی او میروانه راب کن گون یستا لیواری مرگه و کلوهش لرگاه بوی خسل لگل باک ماب کن او تو چی علی؟ اگر بمشی اوی بو هر دوشان امرم هر دوشان ما بست چیه؟ نایلم او کار رو بابای چیه؟ ایلومی زیادتر رو لیب کرده برای که بسو کترم هیا لخیزانی زولدیک اما اولا نایو برم او کسی که لخیزانی اما لنیوی شوی هشتی مانگ لن زیگ بارگای سرایشی کمالی راو چکن اما جدرا با دست بیا کردنی دنگدان بو حال جارنی سرو کی سیانزیم که بیتا جگروی نیتی رو که اوش بپی یاسا کانی جیم بری واجو همو اندام کانی کمالی راو چکن که دنگدر و پالو راو بون لهمان کاتاو جماران 661 راو چی بو لو روشه جماری پالو راو کن کم تل لساانو پینس پالو راو بو که امش واتای اوی که بی دنگدانا که دوباره بکیتو سرای اوش کاری دوم دنگ دانیش پوچل کرایو که اوی او مرجبه دی بین ره و اوی دوباره دنگ دانکه بکریتو بله پیش چاو گرتنی و جامعی که لهر دو دنگ دانکه بده زین راو سرطا به دوال برز بینز بکین پیدا چونوی دنگه کند کات پیش اوی قبول کریت اویش به امان جوی دنگه باشاوکن کم کاتو دوم او راوسیانی که اصاکان یان شکانوا به نهاتن یان دنگی ساخته یان داو بوم او یکاتی مولاتی راوسیکان یان لیسن ریتو من ام دو پیش نیارا اکم بو برستم اگر یکم دانه جب جب کین اپیوست ما دوم دانه بیه اگر دنگان با شاوکان حساب نکن او کاته بس بیبوی رجیر صدانه و پینستی پرینیم من پیشبینی و ناکم لوانه هندی راوچی آمده نبن اگر بزن کناتوان دنگی با شاو بن چون که کسانی گن ویستکانی سروکی پیشویان بدل نیا باستا اینا بس کاد بفیر اوی چی؟ باشم شتیک مداله بی سروکی پیشتر رای گیان که بیر رژی باش دروان لصدانه و پینج بید بوی پیش نیاری دنگی ساخته یان رد کردنوی و دان پیاننانی اوان اپا کیه بی باید ایو اوان نایان او تو بیتا سروک او هموشتک ایتر او بس ایتر جا او دنگ با کسی کیتر بین من دلنیم پالیو راوی دی که هیا سر رای ویم اوشتن نیه که زور بی راست چکان بیری دیه کنو باشا پیم بله اه بپی بهره دیاری کراوکه دمه قرسا لنیو فرهنگکانی تو کانزای پیم بله امیو دو بزانم پیمو تی تنیا کاد با فیرویی من اگادارم کردی تو کانزای پیش اوی یاسه اکی نوی زیاد بکین پیمو ابه ابه همو پالو راوی نامه اکی تایبت بخوی بلاو بکاتاو هر وها دنگ ندان یان دنگی حلوشاو دو کاری دجای ساکان نین من هاورام لگل یکن پیش نیار بلام بودوم دانان گمانم لویه که بیستم راز بید باور ناکم کم قصه لزمانی کسی حت دروا که پال پشتی رابراتی سروکی پیشتریه کرد سروکی پیشترو تی استی قرسی امال بجار ندیه که امش واته اویه که بیل استر ایمی راو چه تابت کن احسان بید با واته ایکی تیر سروکی پیشتر متمانی به ایمه کرد با اوی ام کارم بر ریو ببین ایوازانی داریستون تو زور بزار کری قسمه که تو هر دم داخل آسی قرچی تنها برنگاربونه ویه که للاینه ووا با اوی آسی متمانی به جونشینه که دیاری بکرد اگر آسا کسی به اوا پال نرمانده به تو اگر ایف به بور که بریا هر شنه یاری بکاره کب که نوا دنگ ندان یان دنگی الوشهاو بکاره که دجای آساکان دانان ری ای چلکن که تیک ببزندن وصفم کرد تنها ما بستم او بکا او راوسیانه لرگه که حالا کن که تیای ریزیان بو سروکی پیشتر داره برن هر وها او نامی که من مبستم بیگینم او یک سرکوتنی مل بجارنه باشترین رگه بوی ریزی خو منی بو در بخی خواه عمل او تارکه خو تابله اگر بی که بیاسا او اما کاری که زورم لیبه اه زورم لی کاری که خراب ها پیم بله باشا تا او تیگشتین او نبسا من لسر هر دو پیش نیارکه رازیم و کارکانی من لگل و کارکانی تو جاواز بلام سر رایم دو خطای بطر رازیم لسر اوی که ایج راو چیک نبی دنگ نیتو یا دنگی ساخته باد جا کوایا با دنگ لسرم خاله بین بلام پیش او کارا هی وادارم لو کاتیا نلی که او راو چیانی و مولتکانیان لسند راوتاوا براو چیکی پیشگر لقلم ندرین چون که نکری اونه گم جبید ایوانیا بیگو من نخیر بیرم لبکاریانانی فیلی کیلم شوی ناکرده و با او یاری بدنگکان بکم تنها بو ماو یک مولتکانیان لیسین ریتاو هیچی تر ای اگر مولتکانیان ون بو او راو چیانی که مولتکانیان ون کردوا لوانه للاین دیا ساکو پالی زراو بید ملان بپی بود چونکانی یه مبید براوچی که پیشکر دانان رید وانیا کوایا من بست دویه که کسیک لوانه هرشی مولتوان بوکان بکر بینه بو اوی دستکاری دنگکان کاد نتوانه این دلنیا بینه و دوی که هیچ کسی نتوانه او کارب کاد کوایا براش کونه لم ساته بریار بین کو راوچ یعنی لکات یلب جاردنکا مولتکان یعنون کردوا او ما فی اول دزنان کدنگ نین بمشیویش هیچ کسی که نتوانه یاری بر رژی بشدار بوان یان زوری نبکد به هیچ شویک نمیدن به میابنم بلام اگر هیچ تینکین سبارت بر رژی زوری نو تنها رژی بشداری کردن نه او ام پیکنینی سر رخصاری پارستون دریج اکیشه و دیاره او دنگانی مسوگر کردو کل بر جواندی گین تاو بیانو کلوک دایا اگر که دانک من حالا بید بگو من گیانی هاو کاری لدس این نامه دان به مشابنم بلان بونی جین لگل مانو استالیرا شته که من زور به پیوستی ازانم پاریستون درنده یک قلبز نکرد تو بلی بوچی سراک کسی که وگو امی حل بجارد با اوی بیتا جگروی چون که من درفتی اوام های او کسا حال بجیرم که ابیت دست راسم اوام من کسی که چاو چنوگل بجیرم اینا کاری که چش بخش نابه ابی کسی به زور رقم لیبه من اموه او جور کسانه لدورو بری من بن وتت برز كيلوا قراوتوا اسمنا سودبوم نيغرام بم سبارت بوي كناوي لنيو او كسانه دانه بو كدنگياو اي چونا چون درگا کانی کردو تو تا جماره پینج لراسی در برینکانی سر رخصاری منی نیگران کردو زور خم بردیار بو هم توانی خوم نگرم و قصی لگل نکم اگر هاو ریکت بینی اتوانی ام نامی پیبگینی پی بلی که بر ریز کیلوه پیویسی به ارمتی توی لراستیا بغوی هاو ریکی و بو راده نیگران آسم بر رزگان بر رز کیلو رایگم پی با الوکا ببینم من پیویستم به هزکی او کیلوا کاتی که زورم لبرده سانیه باوکا اگر هول بیبو موستینی هر روم بوهی لگلم واره اما ایش سودینیه هیچ کس اگناتوانه دست بسر الوکا بگرید اما به هیچ شوه اگ راز نیه تو حالای تو براکشم حالایه الوکا اندامه کلم خزانه و امیر اگ نیه وکو برا اگ داوه یرمتی لوکم تو داوای لیکید او کرا مروف نیا نابی توشتا با اندامه که ام خیزانه دانید او چی دوید؟ او کرا شتیک او لشوینه که تر لدائیگ بوا دانیشا اگر کس هول با او بلنو گری بستی که گون لسر خوی دیناو حالی بوشنه توا او کاتلوانه رد بکری تویان بمرن اگر الوکا هر وکو پیشتر بیت که ایناسم او من تاکه کسم که اتوارم یان متیبم الوکا تاکه کسه که اتوانه گون رزگار بکات تکا یار متیم با یک باله نمبره نکه هرگیز ناپاکی ده هاوره کانت کهید اگر هاوره پشگیو بخم لکاته که اتوانم یرمتی بم آیا اما به ناپاکی هجمار نکرید؟ دوام که من دل نیام که تو پیشتر به ما ازانی بلام هیچ دعوی چی نوی نکردو لدو این دعوی کاری چی رویا؟ میلوکی دعوی نوی ترین کمپیتری کرد لو ماویا دعوی اوی کرد با ما دبونی الوکا بوی درو ناکات سزاکی قرز نابه لدوی دعوی کمپیتر اکا تکای پیم بله آیا اما با هوی اویا که ایلومی کنترولی منی کرد بو؟ چون اکره بمشه وی بجی بیلم اکره من اوا او پشگو بخم کلو اما او دوباره بیلم بابت بکینو او مرجان چین بو اوی دعوی اوا تیل الو کب کت نایلم من لهمو کسی باشتر الو که اناسم رگت پینا ببینی ازانی تا هستا چند کس مردو با هوی اموا بلام ایمه لو زیادر من کشتوا کیلوه اگر هی من نبی تو آوا نتوانین بردوان بین او بلینی با تو میاوا گرنگا چونکا اوکو باو که من گرنگی با تو ایم هر بویا با دوبار بیر لومر جانب که نولا برمن الوکا میتسوبا برسم کروا باشا برسا کموا او تو برس بویتوا برسر پیشکا باشا برسم کروا باشا و برس بیتوا میتسوبا باشا او چی بو الوکا گیا بغي لفريكا رخصاري ألوكا غورا كيشانيا من أتوانم شعر السري بكم ألوكا عادي بزان ما تواني برزم كيتوا باشا برز بروا برز بروا باشا بينيت أو قرأ يوصر شوكي خوي بعم كارني هيني بلنوان خمانا باشا بشتر بدايك وزبو چي بلام أمني هيني نوان خمان و ته دوی اویسی داوه کاری جه بجه ناکره ویلی؟ بله، چاوکانی روش ابنوا لدوی اوی الوکا توی برس کرده و چاک بوا؟ بله، لدوی او داوان الوکا آوات اهنه تا دی سر تا تنگیشتم داوام لیکر چون چاوکانی بکرن موسر شوکی خوی بای الوکا شوی رگگی پیوتمو منی جوام کردو اویش چاک بوانه ایتر بو شوی اگر رتوا تو با دیاری کراوی او شاند لبیره که الوکاو که تاوتی پیم له لدوی اوی اوات اهنه تا دی چاوکانی سپی ابنوا وکات سه لداوکاری کانی جه بجه که چاوکانی رش ابنوا الوکا هر داوائی که لیو که رتیب کرا و گرن نیا داوکاری که چنه ساده بی باشا استاتی گیشتم میتسبا بازم کروا نه خیر من نتوانم او کارب کم تکایا کوایا میتسبا دست بینا کوایا من خزر پشت میتسبا نه خیر نتوانم من نتوانم او کارب کم داویلی بردنکم باشا انوکا بابرین کم یک میرو بگریم باشا او باشترا کوایا میتسبا دای برزم کروا من نتوانم اوش کم الوکا میستو بالا گروپانی یاری کبو حاسا موش لشوینی خزمت کارکان کوایا هر دو کسا گل شوینی جیعواز بون لچرکه که هر دو کیان مردن کوایا بوشی ویا چی رو ایا پیم بله چون که او داوکانی رد کرده بوا میتسوبا چوار داوکاری الوکای رد کرده اتوا یا سوها بم خطر پستو باشا الوکا Thank you. پێم بڵێ تۆ ئەتوانی من بگەی بە ملیۆنێر؟ ئەتوانی ئەو کارە بکەی؟ باشە. داویکی سەی ڕاگەیەنرا کەتیایە کەشتێکی ئاسمانی کە پارەی گواستەوە لە پڕێکا ون بوو. ئەو پارانەی کەتیایە بوون هەمووی ون بوون. هەر لە دوای ئەوەی کە کەشتێکە دۆزرایەوە و کاپنی کەشتێکە ڕوونکردنەوەی پێویستیان لە نییە، بۆیە دیاریکردنی هۆکارەکە کاتێکی زۆرە خایەنێ. من داوای لێبوردنەکەم، نەمتوانی خۆم ڕاگرم. ئاستەمە کە ئەمە ڕێکەوت بێ. کاتە لەگەڵ ئێمە ئابێ. ئەو داوای هیچ شتێک ناکە. باوکە، ئەتوانی ڕێگەم پێ بێی سەرۆکی داهاتووی خزمەتگوزارەکان هەڵبژێرم؟ ئەرکی تۆ جێبەجێکردنی داواکانی ئالووکاوی چی تر؟ باشە، تێگەیشتم. ئەگەر لە مەرکەیە سەرکەوتوو بیەوە لە تۆ لە خۆشەویستەکەش خۆشە مەردووکتە. پێم بڵێ کاسووکە؟ بەڵێ، تۆ چی دەوێ؟ گورچیەکەتم بەرێ. چی؟ مەیان نابێ بۆستە زەین چی؟ پێم نایی؟ کەوایە کاسووکە، دەی ڕوخۆڵەتم بەرێ؟ کەمێک بۆستە، با یارییەکی تر بکەین باشە؟ تکەلێکم بە ئەوە نەبێ؟ چی؟ پێم نایی؟ کەوایە کاسووکە، بەربەڕەی پشتم بەرێ. ئەلووکا، تکایە، تکالیەکە مۆهەمەکە باشە؟ کەوایە کاسووکە، دەی مێشکتم بەرێ؟ کاتێ سێ داوای ئالووکا جێبەجێیەکەی، ئەوە ئاواتە کە ئەهێنێتە دی و هیچ سنوورێ نییە بۆ ئەو ئاواتانەی کە بەدی ئەهێنێت. پێم وابێ ئەتوانێ هەموو ئاواتە بەدی بێنێ، بەڵام هەرچەنە ئەو ئاواتی کە ئەتەوێ گەورە بێ، ئەوە ڕێژەی ئەو سێ داوایی کە دواتر ئەیکەی زۆرترە بێ. باواتایەکی تر گۆڕینەوەیەکی هاوسەنگە، هەروەها ئەوەی داوای ئاواتەکە ئاکات ئەو کەسە نییە کە باجی ئاواتەکە ئەیات، بەڵکو کەسی دواترە کە داواکان جێبەجێیەکات. ئەگەر کەسێ هەر چوار داواکەی ئەلووکا لەسەرێک ڕەت بکاتەوە، ئەوە ئەو کەسە و ئەو کەسەی کە خۆشی ئەوێ ئەمرن، واتە بەلایەنی کەمەوە دوو کەس ئەمرن. هەرچەنە ئاواتەکە گەورە بێت، ئەوە ژمارەی ئەو کەسانە زۆرترە بێ کە ئەمرن. ئەگەر داواکانی جێبەجێ نەکەی، لە دوای ئەو ئاواتە 76 کەس مردوون و تەنها ئاگاداری ئەوە نین